عريفه جاء سبعة طلبة ومكوجة ونفونز سابا اشتريت ثم 300 برتقالة من ماما تشونغوا 300 أنفقنا في بناء المنزل tumetumia katika ujenzi wa nyumba 6000 junaiha. Junaiha ni pesa za Kimisri hizo. 1600. Qadaina as-16 yawman bi Aswana. Tumemaliza siku 16 huko Aswana, Misri. Alaqna 13 sura, tumetundika ni mji ulioko Misri eh? Kama vile Songea, Iringa. Tumetundika picha 13 au kad tu al-khamsata wa thalathina misbaha, nimewasha taa 35. Ataamtu al-arba wa al-ishirina dhajaja, nimewalisha kuku 24 majike. Idha taamalta amithalta taifati al-ula, wakitazama kwa makini methali za kundi la kwanza, wajata bikuli minha, utakuta kwenye kila moja adada, kuna adad ambayo ni mudaf dalan ijulishayo ala muayyan. Walau amanta anamta fi nadhar, na kama utatazama kwa makini, la wajata anna hadha taayina, utakuta kwamba umaalumu huu, uainishaji huu, majaa haukuja ila min idkhali al isipokuwa kwa kuingiza al ala almudhafi ilayhi sab'atu talaba 300 burtukala bidalili annaka law jarradtahu, kwa dalili ya kwamba kama utaitenganisha hiyo mudhafu minha na al na alif na lam la sara aladadu dalan ala ghairi muayyan, basi idadi itakuwa ni yenye kujulisha lakini si kitu maalum. Kwa itakuwa wamekuja sabatu talaba, wanafunzi saba, lakini wanafunzi saba hao si wanafunzi fulani maalum, hawajulikani. Yani hawajulikani kwa wewe unayepewa habari hiyo. Kama unavyojua, tunaposema maarifa ni kitu ambacho kinajulikana kwa huyu anayesemeshwa, anayeambiwa. Wabidhalika taalamu, kwa maelezo hayo basi unaweza kujua, anna taarifa al-adadi mudhafi, kwamba kuipa alama ya taarif adadi iliyokuwa mudhafu, inama yakunu biidkhali al, hilo linakuwa kwa kuingiza al ala al-mudhafi ilayhi, kwenye mudhafu ilayhi. Wa at-taifatu thaniyatu biha adadani, ama kwenye kundi la pili la mifano kuna adadi mbili murakabani zilizokuwa murakam yadullani ala muayyan, zinazojulisha kitu maalum. Wakad jaa dhalika min idkhali al, hilo limekuja kwa kuingiza al ala sadri kulli adad, mwanzo wa kila adad. Wa mithlu dhalika, na mfano wa maelezo kama hayo, basi yaamalu bikulli adad murakabi, inafanya kazi kwenye kila adad murakab yuradu ta'rifuhu, ambayo kinachokusudiwa ni kujifanya kuwa maarifa. Kwa hiyo limekuja hilo la ta'yin, yani wakabja dhalika ta'yin, kutokana na kuingiza al kwenye mwanzo wa hiyo adad murakkab, swadri kwa maana ya mwanzo. Wa fi taifati thalitha, kwenye kundi la tatu na la mwisho, adadani, kuna idadi namba mbili kama unavyoona, 35, 24, 20, baina juz'ai kullin minhuma, kati ya kila sehemu zinazounda kila moja kwenye adadi mbili hizo, kuna harfu ya atfi, al arba wa al 20, al khamsata wa 30, wa huma yadullani ala waaya, nazo zajulisha kitu maalum. Wakad jaa ta'yinu min ta'rifi juz'ayhima, imekuja kuainisha kupitia kuifanya maarifa sehemu za hizo adad. Wa mithluhuma fi hadha alhukmi kullu adad, na mfano wa hilo katika hukumu hii ni kila adad min nawaihima, inayokuja katika aina za hizo adad mbili. Idha urida ta'rifu adadin li'al, inapokusudiwa kuifanya kuwa maarifa adad kwa kuweka al, fa in kana mudhafa, kama hiyo adad itakuwa ni mudhaf, adkhalta al ala al mudhaf ilayhi, kama unachokikusudia ni kuifanya hiyo mudhafu kuwa ndiyo maarifa, basi al hautoiweka kwenye mudhafu, a utaiweka kwenye mudhaf ilayhi. Wa inkana murakaba, na kama itakuwa ni murakab, ni namba mbili zimechanganya na kuwa kitu kimoja, adkhalta ala sadrihi, ile alif na lam utaiweka kwenye ile tamko la mwanzo. Adad murakab ni kuanzia 11 mpaka 19, kwa utaweka kwenye ahad au atawani. Wa inkana maatufan wa maatufan alaihi, kama adad itakuwa ni maatuf na maatuf alaihi, adkhalta utaingiza hiyo al ala aljuz'aini, katika sehemu zote mbili. Ja al wahidu wa thalathuna, dhaila adada alatia, hebu weka adadi zifuatazo muarrafa zikiwa ni maarifa, fi jumlatin tama, katika jumla kamili, 25 yawma, 503 jundi, 19 baita, huwe katika jumla kamili sasa, yani utengeneze sentensi, 86 junaiha, 1000 kintari, kintari ni marundo yale ya mzigo, kintari ni mzigo mkubwa. Kawin, ebu unda 3 jumla, jumla tatu, tashtamilu kullu minha, iwe ikusanye kila moja katika jumla tatu hizo, ala adad muarraf, ikusanye iwe na adad iliyofanywa kuwa maarifa, maastifail anwa'il a'dad 3, pamoja na kuzikamilisha kuzitaja aina zote tatu, aina tatu zote za adad. Nani? Nenda wapi nyumbani zaidi?